So eleekeji o ni to se pe ma sele latara external force itale won ti sele wa yuqalu lahu ittirarun ghayr samawi so won pe yen ni inira ele to se pe ki ko wa lati sama wa huwa naw'an una ona meji lo pin si alakoko ni al ikrah al mulji al ikrah al mulji so oni force kun force yen leri nkan eleyi ti o fa yan mulje to ti yan lo se nkan ah so ikan yen ninu awon sababun ghayr samawi wal ikra ghayr al mulji ikra mulji ni ikra to lagba gan to se pe ohun ni ikra wu yen ije yan pa yan lo fa yan lo si bi ke yan lo se nkan ni ko fi gba layi kankan le fun yan lati le sa lati lo ogbon kankan ikra wu to se pe won je yan pa ni pon bele ko so gbon te yan le da ẹ̀yẹ́ gbọ́dọ̀ sí nǹkan tí a jẹ́ ẹ̀yẹ́ palẹ́ lórí nìyẹn múlíjì ò nìyẹn ìpíkejì ni àlìkírọ́ gẹ́rùn múlíjì gẹ́rùn múlíjì ni pé ìjẹ̀yẹ́ ń pààyàn ò lágbára tó bẹ́ẹ̀ náà èyàn sì lọ́nà àbáyọ so ìyẹn ni méjèèjì yẹn ni èyí ti ń ṣe gẹ́rùn samáwí so àlìkírọ́ yóò àdí ìlàlìtọ̀rọ̀ wọ́n ni fàdọ́mánu fi ìkírọ́ ìlmúlíjì alàlìmújìbìr wọ́n ni dọ́mán ti o ma je damages ni domain so isan damages nkan ti yen ba baje won ni nibi ikra to je mulji ije ni npa eleyi to se pe eyan lo na abayo kankan leri e won je yan npa eleyi to clear pe won je eni npa ni ti ikra o al mulji ba sele tenikan to fa yan lo si bi ilo bank elomi je o wa force yan leri e ni o force yan leri e ni bi ko se pe ta ba mu ti bi abongbe wa o mo ma o fi yaje niyan o ti mole boya latara pe nbinu e abi won ja o kan lo oni kan lo gbe wa o wa ti manu le debi pe ebi ti wa pa emi re ti fe bo ngba teni yo jade bayi o kan ri oyi omo ni bread to nlo ni bo se ko gbo bread ori e niyan ebi ti fe papa bo se lo je ni an agba mu ada ikrahu mulji mulji ni e baye toyib ngba tan gba mu yi ala man ani adaman ala man talenti o san damages yen adamanu ala almujbir so eni ti o san damages le eni to force eni yen tori li annahu ikra'un mulji nan bi kasril ba mujbir la ko eni ti won mujbiru bi kasril ba o le to force yen abi to je yen pa mujbaru ha bi fathil ba o le eni ti won je ni pa gangan wa fi ghayri almulji sugbon to ba le pe ni ikra'u yen ki se mulji ìjẹ́ ní pa yẹn ṣe èyí tí ó jẹ́ pọ́nbélé gangan tí ó sọ náà báyọ wọ́n ní àdọ̀mánú alàlmùkìrà bí fàtìrà so damages yẹn ẹni tí wọ́n fọ́ọ̀sì ló máa san ẹni tí wọ́n jẹ́ pa ni ó san damages ń bẹ̀ yẹn bíi kí nìyẹn bíi kó ṣe pé mo sọ fún pé fún nǹkan tó ṣe yìí tán bá bí ẹdá kó o jáde nínú yàrá rẹ láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí bá rí ẹ tó bá jáde nínú yàrá ẹ láàrin ọ̀sẹ̀ kan o gbọ́dọ̀ jáde nílé tó bá ilé jáde iṣẹ́ ò bọ̀ mẹ́ ẹ lọ́wọ́ gbogbo ibi tó ti ṣiṣẹ́ pátá gbogbo ẹ̀ pátá ni iṣẹ́ máa bọ́ mẹ́ ẹ lọ́wọ́ tí gbèsè ayé rẹ̀ máa dàrú ọ̀nà dẹ̀mọ̀ yín pé lóòótọ́ ẹnìyẹn ó lè ṣe lóòótọ́ tí gbogbo iṣẹ́ máa bọ́ mùn lọ́wọ́ lóòótọ́ kò wá jáde nígbà tí ó fi wá dọjọ́ kẹta ọjọ́ kẹrin ibi ti fẹ́ pa ló bá lọ ṣe ìtìláàfù nǹkan ẹlòmíì hada ikra'u mulji ṣe àpẹ nìyẹn kọ́ ló fi sí òun kọ́ ló gbé lọ pamọ́ fúnra rẹ̀ ó ní kó má jáde nínú ilé ẹ̀ ni so ó sì lè rọ́gbọ́n dá sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ó sì lè rọ́gbọ́n dá sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ so tó ti bẹ́ẹ̀ wá lọ ṣe ìtìláàfù nǹkan ẹlòmíì adọ̀mánu alàlmùkìrà ẹni tí wọ́n fọ́ọ̀sì ti hàn jẹ́ ń pa yẹn ni ó san damages yẹn wọ́n ní fàwùjúdù ikra'u yìí pé ikra'u ti ẹ̀ ṣẹlẹ̀ pé wọ́n jẹ́ yẹn ń pa لا يضيع حق صاحب المال وجود الاكراه لا يضيع حق صاحب المال كولي را اتو اني تو ني دوكي علاري ها كولي را علاري في تضمين قيمه ماله المطلق لا تسن دامجيز فالو بروبرتي ري تي وان با تي وان سي كيني او تي وان دامج والحاصل انتو سي لاني بي ان الاضطرار وني نرا وان اباح للمضطر تناول wọ́n ìtìláàfà máa lè lọ yìí wọ́n ní kódà kó ṣe pé ó ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fún ẹni tára ń ni ipe ko se kini o le je o le consume abi ko ko ko ba ko damage property elomi duna an yatarattaba alayhi iqabun la la se pe ni a je niya lo to ti ni ra ba fa yan lo si bi ilo damage property elomi koni ma si ya fun ninu sharia ṣùgbọ́n o tó ń ti bó ṣe jẹ́ pé kò ní sí àfún ìyá ni ò ní sí fẹ́ nìyẹn torípá ní tí ò ní jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ń yà ni pé ìnira ló fa lọ síbi láti lọ sí nǹkan yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní láyẹ̀ kó nu sábàbá ń lè kọ́lá sí mi náà dọ́mà ní ìkò lè fa sábà bíi kéèyàn wá là kó níbi kó san dá méjì sí pé ó bàjẹ́ yẹn so lẹ́yìn lè tọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ láàyò bó pẹ̀lú àkọlọ́ yìí wọ́n ní wàhúnà yàrùdù ìtẹ̀rọ̀dù àlà hadhihi alqa'ida so wọ́n ní látara bíbá yìí nísìn báyìí àtakò kan fẹ́ wá lérí qa'ida yìí o àtakò kan fẹ́ wá lérí ẹ̀ kí ni àtakò náà o ní pé ana dọ̀rọ̀rọ̀tì madama tubihu almahdhurat fa yajibu adamu dhamani lópin ìgbà tá a ti sọ pé adọ̀rọ̀rọ̀t tubihu almahdhurat ìnira máa ń ṣe nǹkan tí ò tọ́ lẹ́tọ̀ ni yàní tubihu fi ìbáhà ó ti sọ dẹ̀tọ́ náà nígbà tí ìbáhà bá wà wàlí mọ̀ dọ̀mà kí ló lè tó a fi sọ pé ní ọ̀rọ̀ yẹn ni kò sọ dá méjì lérí nǹkan tó ti ṣe lẹ́tọ̀ọ́ nù ẹ̀ rí báyẹn ìtìrọ́dù fẹ́ wá bẹ̀yẹn wọ́n ní wàyẹ́dìfàù hádàlẹ̀ tìrọ́dọ̀ àwọn wàyẹ́dìfàù hádàlẹ̀ tìrọ́dọ̀ á fèsì fún àtakò yìí pẹ̀lú bí annal qasda min ibahati mahdhur inda littirab in ta gbà lérò níbi pé ìnira ó sọ nǹkan tí ò tọ́ dẹ̀ tọ́ ń tí a gbà lérò alqasdu ni kíni huwa tajwizu itlafi almali biduni idni sahibi ó ní pé ó lè dámẹ́jì property oní property láláì gba ìyọ̀ǹda lọ́dọ̀ ẹni tó ní property ń tán sí lẹ́tọ̀ọ́ nìyẹn ó lè dámẹ́jì property oní property ẹni tẹ́bi ti pa tẹ́mi ẹ̀ ti fẹ́ bọ́ ó tọ́ fún kó já búrẹ́dì kó búrẹ́dì lórí ọmọ ní búrẹ́dì kó sì sá lọ kó lọ jẹ́ nìkan so nǹkan yẹn ń tó ṣe yẹn tọ́ ni adọ̀rọ̀t tubihu almahdhurat so ó ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fún láti ṣe mahdhurat ni n ò sọ pé kó mọ̀ sàn dọ̀mọ́n lakin madhambu sahibi almali fi dhalik kí lẹ́sẹ̀ tẹni tó ní property wa ṣe ńgbà yẹn o nígbà tá a bá ní kí ẹni tí ó ba nǹkan yẹn jẹ́ kó mọ̀ sàn damages madhambu sahibi almali ẹsẹ̀ wo lẹni tó ní property ṣe táàfin wá sọ pé tọ̀ tẹ́ ọ tí nǹkan kan bá lọ ṣẹlẹ̀ ẹnìkan sì yìí ń dráìvù lọ bíréèkì rẹ̀ wá já ó wá lọ ya bá ṣọ́ọ̀bù ṣọ́ọ̀bù ọba gbogbo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀jẹ̀ ń fọ ogun ṣọ́ọ̀bù ọba gbogbo ọjà ẹ̀jẹ̀ àtàtà adọ̀rọ̀t adọ̀rọ̀t tóbi ìfìlmọ̀ àbọ̀rọ̀t àbí tí kò pé ní tóun ò bá lọ lẹ́mọ́ ṣọ́ọ̀bù yìí kó mọ́ wa lọ pa àwọn èèyàn ó kàn lẹ́mọ́ ṣọ́ọ̀bù fúnra rẹ̀ ni kí ló mọ́ tó fi lẹ́mọ́ ṣọ́ọ̀bù yẹn tó fi ba ṣọ́ọ̀bù ẹni ẹjẹ́ dọ̀rúurọ́ tọ́yìn ó tọ́ fún kó lẹ́mọ́ wọn ní fìyà jẹ́ nínú ṣẹ̀ríà pípé kí ló tó fi lọ lẹ tó lọ fi ba ṣọ́ọ̀bù ṣọ́ọ̀bù jẹ́ nà bíbi tí dọ̀rúurọ́ tó ṣe tó mọ nìyẹn tó bí olùmọ̀ àbọ̀rọ̀ tọ́yìn kéfà dọ̀mán dáméjì sí nkọ́ àléhì dọ̀mán tọ́yìn yóò san dáméjì fún tó ṣe yẹn tábà ní kó mọ̀ sọ dáméjì máa dáńbù sọ ibi máàlì wọn ni fàkànà mí nàlẹ́ àdúlẹ̀ fi tẹ̀sírí ẹ̀ anadumana almutarra ma atlafahu bi tariqatin muyassara wọn ni nínú dédé nínú ṣẹ̀ríà ó náà ni pé kí a gbé dáméjì kalẹ̀ sọ́run ẹni tára ni tó fi lọ bá nǹkan ẹlòmíì jẹ́ pé kó san nǹkan tí ó bàjẹ́ yẹn bi tariqatin nínú dédé tó tún wà nínú ṣẹ̀ríà nìyẹn o wọn ni sọ pé tọ́ ọ yà lọ sí gbogbo owó tó fi kọ́ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀wà àti gbogbo ẹ̀ tó wà ń bẹ̀ ó jẹ́ 2.5 million ó yá tó o bá ti san 2.5 million yẹn báyìí onígbé mọ́tò rẹ̀ tó fi bàjẹ́ so a ṣẹ́tù kínní yẹn ni bi tariqatin muyassara tó bá ní àdíẹ̀ díẹ̀ lòun lè máa mú wá tó ń bá lọ ń ṣiṣẹ́ ó máa mú wá díẹ̀ díẹ̀ láàrin bí oṣù mẹ́fà lòun lè fi san tọ̀ wọ́n yanjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bi tariqatin muyassara hasaba ma yaqtadhihi haluhu lé òǹdíwọ̀n bí condition àbí situation ẹni tó jẹ gbèsè yẹn bá ṣe rí minal usri wal yusri bóyá condition rẹ̀ nira ni àbí ara dẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni a sì yanjú ọ̀rọ̀ yẹn bí ó ṣe máa san wafqaqa ulihi ta'ala ní ìbámu sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba aláàtọ́ ni la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha illa kankan bọ̀ yẹn lọ́rùn àti tí agbára rẹ̀ bá tó bá ká eléyìí ló fa tó fi pé náwọn àwọn òfin ti ọ̀dọ̀ àwọn ìjọba wa níbi ìbàyìí náà báwọn náà ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹyẹ nìyẹn sọ wọn á ní kó máa mú wá díẹdíẹ ní ẹbá gbé yàn lọ sí kóòtù pé ó dá méjì nǹkan ẹ wọn ní kó máa mú wá bá pa rẹ bá ṣe mọ náà wọn ò ní sọ pé wọn ò wá tì mọlé tí ò fi sanlẹ kan náà. Nà nínú àwọn nǹkan tó ń bẹ lábẹ́ qa'ida yìí wàlá bá sa an-nadhkura laka ba'd al-amthila ti tawdihan lil qa'ida a fẹ́ mú àwọn àpèjúwe wa láti lè ṣàlàyé qa'ida yìí wọn ni law ja'a insanun ju'an shadidan فوجد طعاما لإنسان فأكله أو أكل منه وجب عليه أن يأتي لصاحب الطعام بمثل ما أكل أو يدفع له ثمن ما أكل. تبي بقى يا كان نبي تني أجبا كان أبي يلي فواري ينجى كان كسبي ألمين لون ينجى أكان جاني أبو تيجي لي أبي يعني أران يعني فو يعني تو جون جون لون جاء لا تسكينه لا تلعبون جاء مين وافني تو نون جاء أبي كوا كوسن فالو كوسن ونجاء يفون أنتي أنيونجى لأن القاعدة تقول الاضطرار لا يبطل حق الغير. سؤال في أجى أني بو لريبي أجى أنجى أنجى تلو بام أكوني إني رالو فلوسي به. سمع يا توما سبب كوني سان دا أنجى فنجى بادا فلونجى بادا. إلى كذي لو تعرض إنسان إلى خطر تيجي كبعض دوجو كا فلم يتمكن من النجاة إلا بإتلاف شيء من ملك الغير. أقبل بلا تلا كوني بيهو تدوجو كوية أيا في كوكيني وكوالو كو دامجي إنكاي لومي جاز له إتلافه من غير إذنه وطوفو لا تدامجي إنكاي لومي لا يسيك بايان دالو ينيه ووجب عليه أن يضمن قيمة ما أتلف بالمعروف وران ينفو كوكيني وكوصن دامجي دامجي سي إنكاتي أوبا جيه نين دادا إلا كتا لو استأجر شخص سفينة ساعة من الزمن تيه كما لو رين تبا تبا غوا كو جومي ها فو تايم دي وبعد ان وصل الى عرض البحر انقضت مدة الإجارة وجوني يفنو كو لي تايم ني بي تو او كو جومي تي في غبي مي يو او كو جومي تي رينت بي كي في ما غبي يين لو يي 1 hour ني او 1 hour lesson tọ nígbà tí wọn dá àárín méjì agbani odò wọn na wọn na àyẹ bá lọ pé nkọdọ tí mo dá tó lè jà fọmọkọdọ kọcida anahu yejibu ala rọọkibi ayo kọjọra sẹfina wọn ni tabanikawo kọcida yẹn gangan a sọ pé ọ̀nà yẹn nífẹ̀ẹ́ ni tí ó wá rẹ́ǹtì ọkọ̀ ojú omi yẹn pé ayo kọjọra sẹfina tafil ha abibẹ̀kọ ìpìlẹ̀ àbíká ní kọcida ntí kọcida sẹ̀rí à ń sọ fún wa ni pé táìmù ni ẹ táìmù rẹ ti pé ó gbọdọ kó ní inú ọkọ ojú omi ẹ ní táìmù nígbà tí wọn náà tó san ti pé ìlà ìdá rọdí alimu ajiru ayo ajiru ọhún tàníyà àyàfi tí ẹni tó ní ọkọ ojú omi ẹ tó bá gbà yí pé òun tó fẹ́ tún fi rẹ́ǹtì fún padà àbíbẹ̀kọ ó ti lè ó lè lóun ò fi rẹ́ǹtì mọ pé ó bá àmọ́ ó dání wọn náà ló ń yájọ sọ ó yá kó súnmọ́ omi kó kó nínú ọkọ ojú omi yìí ẹ rí báyẹn ìpìlẹ̀ gángan nìyẹn wọ̀lákín bí máa anáhu yóò jáde hónà tọrọ ṣùgbọ́n nísìnyí báyìí ìnira ti ṣẹlẹ̀ dọ̀rọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ sẹ́niyẹn kò sáàlè kó sínú odò fàṣọ ìbùsẹ̀fínà ti mujbaru nàcàlà ànyẹ́kọ́ almustajir dákìlà ẹni tó ní ọkọ̀ ojú omi yẹn ọ̀ràn yẹn ni fún a jẹ́ nípa wípé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́ni yẹn kó sì wà nínú ọkọ̀ ojú omi yẹn hatta yakhruj biha ila albar títí tí ó fi gbé dé orí ilẹ̀ ilẹ̀ ولكن هذا الإجبار لا يمنعه من مطالبته بدفع أجرة المدة الزائدة. سبحان الله. سواء سكوني باتو تواري به كوني كليم وو another extra time تلوه. أبدا كليم ويوب باوه. لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. So إني راولي فاكين هو بيتلو نيجي. So يوب باو additional time تلوه. الكتا وني وتعتبر هذه القاعده او من عليه وتعتبر هذه القاعده ضابطا فقهيا ترى القاعده هي سي باي او سي تون لي اتون لي لوني ضابط علي لوني ضابط ضابط ني بي تو تي ني علاقه pelu مساله كان من حيث انها تتعلق بباب واحد وهو الضمان ترى ني كفو جو اوجو كا ولي غبي بي او تي وا او تي ريليت pelu باب كان نو فيكي او نا ني ضمان دامجيز ó ti relate pẹ̀lú báàbù damages báyẹn so tá a bá fojú dọ̀mọ́nù wo a ní kọ́ ìdá ni